राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 25 अक्टूबर 2000 साई लगभग 3:30 बजे वृंदावन राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्रे कपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित नवनीरदावात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरो सात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्रभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण ये धन कमाना और भोग भोगना इसलिए नहीं मिला है लोग इन दोनों में लग गए भोग भोगने में और वस्तुओं के संग्रह करने में ये जिस वृत्ति लगी हुई है तब तक वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता लिखा साहब भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य मनुष्य संग्रह चाहता है भोग चाहता है भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रदित में भोग चाहे सुख चाहे आत्मा बुद्धि समाधो नीति थे उसके अंत कर्ण में परमात्मा को प्राप्त करना है ये विधि ठहर दी जाती समाधि श्लोक है दूसरे अध्याय का भोग और ऐश्वर्य में आशक्त है पदार्थों का रूपयों का संग्रह करता संग्रह करना अरे निर्थक समय बर्बाद होता है इसमें कोई संदेह नहीं है एक कोड़ी साथ रही थी संग्रह रूपया का मोह और मोह कर ले खरबो करते कर लिया एक कोड़ी साथ रहेगी और उसके लिए किया जाए पाप और अन्याय वो एक कोड़ी भी पीछे रहेगा नहीं कोरा पाप ही पाप चलेगा कोरा कोरा देगा जो पाप परंतु मानते नहीं है इस विचार की तरफ विचार नहीं करते विचार धन बिना आप जाओगे धन कोटि के साथ चलेगी नहीं और भोग भोगने का स्वभाव खराब हो जाएगा वो स्वभाव जन्म जन्मांतर आपके आप आते आप दुख ही दुख दो दुख दुख जाएगा दुख दुख देगा दुख दुख जाएगा दुख दुख और दूसरी बात हो तो आप समझाओ मैं थोड़ा चुप हो जाऊंगा थोड़ी देर आप समझा दू अभी मेरे समझ में आ जाएगी तो वैसे खंड मेरी क्या है फिर वो ना तो धन संग्रह करना है ना वो धन का त्याग करना है ना कोई भोग करना है ना कोई भोगों का त्याग करना है उस त्याग में भोगों में कोई हमारे फर्क नहीं है आप बता दो कि भोग भोगना बढ़िया है ये धन संग्रह बढ़िया है अकल में अकल में आ जाए वैसे देखा देगा निश्चित झूठा जी इतने आदमी में बोलता हूँ दूसरे नहीं बोलवा कहते आदमी गवाए गवाए गवाए आप मुझे समझा दो मेरे समझ में आ जाएगा तो हमारे घर में क्या वादा है हमें तो कुछ कुछ करना है हम तो कहते हैं महान तर्कों में जाने का रास्ता है इसमें मैं रुपयों की निंदा नहीं करता हूँ दुखियों में जो लोभ है, भोगों में जो आसक्ति है, ये महान अनर्थ करने वाली है। इसमें संदेह नहीं हमारे। आप बचा तो बताओ, सुनेंगे आदर से सुनेंगे, खूब सुनेंगे अच्छे। आप निराश हो गए भोग ऐश्वर्या, दो शब्द आए, भोग ऐश्वर्य प्रयोगता था और त्रयावृत से व्यवसाय व्यवसाय तो मुझे एक एक उतना यह सहा है। एक तो देश से सवाल तक चार श्लोकों का प्रकरण है, सब भगवान ने कहा है व्यवसाय से बुद्धि एक होती है। हमें परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, चाहे प्राप्ति सिद्ध हो कोई परवाह नहीं, पर हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। ये निश्चय नहीं हुआ तो मनुष्य नहीं है, वो पशु है, पक्षु की तरह है। क्षमा करना मेरी कड़ी मत कह दो, आप बताओ मेरे को व्यवसाय बुद्धि लेके एक एक एक निश्चय बुद्धि। अगर व्यापार संग्रह करना और भोग भोगना यही बढ़िया चीज है तो फिर हम भी बदला है, हम घटिया क्यों जाएंगे, हम टोटल क्यों जाएंगे, आप लोग भी टोटल में बदला जाए, हमारी समझ में नहीं आई है। पुस्तकों के पढ़ने से, संतों की बातें सुनने से ये दो जो आशंति है मन में, मन का खिंचाव ना तो भोका से भोका उसको निंदा करते रहता हूँ, रुपया कमा तो उसे निंदा नहीं करता हूँ, पर भोग और रुपया ये चीज आपको पता करने वाली है। कब कैसे आशंति है, इनमें महत्व बुद्धि है, इनमें आवश्यक बुद्धि है कि हमारे जरूरी है। देखो जरूरी का प्रश्न बहुत आता है कि मनुष्यों की जरूरत रुपयों की जरूरी है। आपके जरूरी हो गए तो रुपया आवेंगे, आपसे आप आवेंगे, पक्की बात है। अब उससे आगे का कमी नहीं रहेगी। जो आदमी भगवान के वज्र में निश्चित लगा है उसके लिए इनकी लोभ करने की और फल भोगों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपकी आवश्यकता तो ये हो सकता है आपने आवश्यकता ज्यादा की है, कुछ दिनों के लिए आपको तंगी भोगनी पड़ेगी, परंतु फिर इतने बड़े होंगे जो चाहने वालों को नहीं मिलती। रुपया चाहने वालों को नहीं मिलता है, ऐसा रुपया मिलेगा। आप यही विचार होगा तो करें क्या, रुपया करें क्या, आपके दृष्टि नहीं ये बात। हमारे साथ रहने वाले साधु मेरे को कहते, मैंने किया थोड़ा सा भाई पैसा पैदा हो जाए तो चाहे किसी भी करेंगे क्या, साधु होते हैं। प्राइवेट में कहा, एकांत में कहा, थोड़ा सा रुपया ये लोगों को ये करेंगे, रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, पुस्तक मिलता है, टिकट मिलता है, जो चीज चाहिए वो पहले मिलती है और बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती है। भोजन में इतना बढ़िया मिलता है, रुपया मिलता। रुपया एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल कर देंगे, हमारे कई साल आते हैं। और भोजन कई तरह का, बाजरी रोटी, गेहूं रोटी, जौ की रोटी, ज्वार की रोटी, अरे की घर में नहीं मिलती थी, करें क्या, पर क्या करें, हमारे पास जरूर नहीं है। आप बताओ, बढ़िया चीज बनती है, घी बनता है, दूध बनता है, दही बनता है, छाछ बनती है, राबड़ी बनती है। विवेक करें क्या बताओ, विभीषण क्या करें, रुपयों से जो चीज खरीदे वो चीज आपसे आप मिलती है, करेंगे क्या? मैंने आज तो लिया हुआ है, छोटी अवस्था है, मंत्री लोभ रहता है, इसको करेंगे क्या? हमारे पास भी जवाब नहीं है, ये आप सोचते नहीं, मैं जानता हूँ आप मानोगे नहीं, परंतु बात है ऐसी। और भोग भोगने से शरीर खराब होता है, उम्र खराब होती है, नाश होता है, प्रत्यक्ष में नाश होता, प्रत्यक्ष में नुकसान होता है। ऐसे रुपयों के लोभ से भी प्रत्यक्ष नुकसान, और गीता में थी 400 41 42 हमारी 400 दूसरे अध्याय गए और ये टीका देख लो, गीता देख लो। तो ऐसी बात है, मनुष्य का मतलब है परमात्मा को प्राप्त करना, जिसके बाद जन्म मरण हो ही नहीं, हमारा जन्म मरण हो ही नहीं, अपना खुद का जन्म मरण नहीं है। जन्म मरण कारण कारण गुण संकोष सदसद योनि सु सदसद योनि में गुणों का संग है, ऊर्ध्व गति तत्वता मध्य दृष्टि राजस अधोगति तमस, गुणों के साथ में संग आसक्ति करने से गुणों से जन्म मरण होता है। वो आसक्ति न करो जन्म कैसे होगा, कहा होगा, क्यों होगा, इतनी बात है। कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्यों कैसे बताओ, हमारे पास उत्तर नहीं है। जिनके भोगों की इच्छा नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, उनका जन्म क्यों होगा, कैसे होगा और कहा होगा, बताओ क्यों होगा। अरे आसक्ति होगी तो यंग यंग वापी स्मरण भाव तेज तंत्र करे बरे, यंग यंग वापी स्मरण भाव तेज तंत्र करे बरम तंत्र में बेटी कौन तेजा तत्भाव भावी तक, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ मरता है उसी उसी भाव को प्राप्त होता है। तो आसक्ति हमारी होगी नहीं, जन्म क्यों होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, बताओ। अरे सिवाय जन्म मरण के और कोई तत्व तो बताओ, रुपयों में भोगों में। हम तो भक्त पर कड़ी बात कह देते हैं कि संसार में रुपये के समान रद्दी कोई चीज नहीं थी, इसके समान रद्दी चीज कोई नहीं है। ये खाने में काम आवे नहीं, पहनने में काम आवे नहीं, सवारी में काम आवे नहीं, इनका खर्च काम आता, पैसा खर्च करते सवारी में, खर्च करते भोजन मिलता है, खर्च करते कपड़ा मिलता है, खर्च करते मकान मिलता है, खर्च से मिलता है, रुपये से नहीं मिलता है। फिर क्या खर्च करने से, आप कहते हो खर्च तो हो, जब है तब खर्च करते हैं तब मिलता है ना, तो रुपये बड़े हुए ही, खर्च करने का टैक्स किस पर है, जिसके पास रुपये है, रुपया नहीं है उसके पास खर्च करना पड़ता ही नहीं। चीजें बढ़िया बढ़िया मिलती, एक बात याद आई, आप माफ करेंगे, आप समझते हो कि स्वामी जी समझते नहीं, मैं ये बातों में मानता हूँ कि मैं समझता नहीं हूँ इस बात में मेरे आप कह दो बोला समझते नहीं मूल है समझता नहीं प्रेम नहीं को तो बोला कह दो एक तरह से कह दो मूल कह दो चीजें की है दो चीजें है तो आप आत्मा स्वीकार होगा इसे मेरे आपसे विरोध नहीं है मैं कब समझता हूँ मेरे को मालूम होता है मेरी समझ कम है ये मालूम होता है मालूम होता है इस बात से इस बात है आपको तो मेरे को दुख नहीं लगता क्यों मैं खुद समझता हूँ परंतु मैंने ये बात समझाओ कि रुपया का खर्च बड़ा है कि रुपया बड़ा है खर्च उनको करना पड़ता है रुपया है सिर्फ रुपया नहीं है उनको खर्च करना पड़ते ही आप समझते हो समझ नहीं समझते नहीं मैं दोनों बातें समझता हूँ रुपयों को एक क्या फायदा है ये भी समझता हूँ क्योंकि मैंने रुपये लिए है रखे है और त्याग होता है उसको समझता हूँ कि मैंने त्याग किया है दोनों बातें की है आपने एक बात की है एक बात आपको याद नहीं है करके देखो आप कुछ दुख सहना पड़ेगा हमारे को भी सहना पड़ा है रुपयों वालों को सहना पड़ा है पानी नहीं मिला बगितर पानी एक गिलास का 5 रुपया 10 रुपया मिलता है पानी ऐसा बिना रुपया वाला रुपया वाला दोनों को दुख पड़ता है मैं सुनता हूँ मैं संतोष होता है ये हमारे भी बगित पर चीज नहीं मिलती तो अब 1000 रुपये वालों में नहीं मिलते ऐसी बातें मैंने सुनी है और देखने में आती है आपके लोग रुपया होने से बजाते रुपया होने से खर्च करना पड़ता है खर्च करने से चीज मिलती है रुपये से नहीं मिलती एक आदमी को रुपये पैसे सोना चांदी मारे तुझी ढेर लगा चौथा बना दो अंदर जड़ कपड़ा छोड़ तीन मत दे रात बैठो कितने दिन जिएगा और एक रुपया कोड़ी देखो मत और अंदर जड़ कपड़ा देते रहो कौन जिएगा सबूत है बड़ा बड़ा सोने का चांदी का रुपये पैसा मोरों का हृदयों का सबूत है बड़ा बैठे रहो कपड़ा नहीं देंगे अन्न नहीं देंगे पानी नहीं देंगे कितना जिएगा और एक आदमी पैसा देखा कि नहीं दर्शन नहीं रहा पैसे का मगो अन्न ले लो जल ले लो कपड़ा ले लो मकान ले लो कौन जिएगा कौन मरेगा बताओ मैं रुपया का त्याग कर दो ये कह रही है मेरे साथ वालों को भी ये मैंने प्रेरणा नहीं कर दूंगी हमारा रुपये मत रखो खाली है रुपया करेंगे क्या ये बात हुई हमारी क्या अन्न मिले जल मिले कपड़ा मिले मकान मिले किराया मिले पुस्तक मिले जो चीज हमारे आवश्यकता है वो चीज मिलती है वे जब पैसे रखते थे उस समय में पढ़ने के लिए पुस्तक मिलती नहीं थी अब पुस्तक ढेर बड़ा ढेर खुद का मन है पुस्तक चाहते पढ़ने वास्ते मिलती नहीं अब पुस्तक इतनी पड़ी है पढ़ो रात पढ़ो ये अनुभव है अनुभव तमाशा खेल नहीं है अनुभव है, जीवन का अनुभव है। तो खर्च से खर्च बढ़िया है, रुपया खर्च बढ़िया है, लोग संग्रह करते हैं, खर्च करते हैं, लोगों में रुचि खर्च की रहती है संग्रह की, या संग्रह की रुचि यही पत्र करने वाली है। और ऐसे धनी को देखा है, धनी को भी देखा है जो खर्च करने में रुचि गई, उसे कभी नहीं थी, हजारों लाखों खर्च कर दिया, फट खर्च कर दिया, फट खर्च कर दिया, कैसा आदमी है ऐसा अपने देखना गया है, लाख रुपए दे दिया, लाख रुपए दे दिया, आश्चर्य करे कोई आदमी है, वो भी जीवे मौज से, हम भी जीवे मौज से, घने गंदोशी करे वे भी जीते, मैं कोई अलग जीते हो, उनका कोई ज्यादा सुख होता हो ऐसा नहीं जीता मैं, ये दोनों बातें ठीक ठीक अनुभव करके देखी है, इस वास्ते ना संग्रह की जरूरत है और ना कोई मतलब त्याग की जरूरत है, त्याग की जरूरत नहीं बताता हूं मैं साधु आना साथ रहने वाले साधु को भी तब नहीं करता हूँ, पूछ रहा है कि भाई तुम तो छोड़ दो, छोड़ दो, रखो रखो छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी मर्जी हो, जैसे और रखते मदद नहीं करता, उन्हें फिर क्यों करता हूँ, साधुओं की बंडली एक जगह गई थी, वह बात सुनी हुई कहता हूँ, ये तो बात हमारी देखी हुई है, सुनी हुई बात कहता हूँ, जो एक दिन भिक्षा नहीं मिली तो संतों ने कहा किसी के पास पैसे है, किसी के पास पैसे है, आज रोटी नहीं मिली कारण क्या है, पैसे है, पैसे दे तो रोटी जरूर भिक्षा मिलती, आज नहीं मिले तो किसी के पास पैसे है, देखने लगे पैसे है किसी के पास, ये कारण ऐसे बीती हुई बात तो सुनी है मैंने, और ये पहली वाली बात देखी है भाई, पैसे बिना खुश खुश जीवन होता है, कुछ दिन त्याग करोगे ना कुछ दिन दुख पड़ोगे, क्योंकि वो प्रायश्चित करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, फिर पुस्तक लिख संग्रह भी आए और सबको नहीं पड़ता, किसी को थोड़ा किसी को थोड़ा दुख पड़ता है, परंतु फिर ऐसा होता है बहुत बहुत पश्चात में रहने वाले कोई कमी होती नहीं, कई साधु कहते हैं कि तुम्हारे को सब चीजें मिलती है तुम्हारे पैसे की क्या जरूरत, तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं तुम्हारे सब चीजें मिलती है, लोग दे देते हैं, इस बार तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं, हमारे पास आ जाओ, हमारे समान भोजन करो और हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारे बेचारे 5-7-10-15-10 साधु मेरे साथ आ जाओ और मैं रेशन जी रहा हूँ, हवाई जहाज में चलो थे भी चलो पोस्ट पर बैठो बैठो एयर कंडीशन में बैठो थे भी मेरे साथ रहो, मेरे समान एक आदमी नहीं आया, एक आदमी आया हो तो बताओ बताओ, देखो एक आदमी आया वैसा, मेरे जैसा भोजन, मेरे जैसी सवारी, मेरे जैसी काम है, अरे भूखा रहो तो मैं भी भूखा रहूं, आप भी भूखा रहो बताओ, ये बहम होता है बहम, साधुओं के बड़ा बहम है, फिर पैसे में तकलीफ हो गई, तब एक दफे हो गई भाई, हम कहते हैं घबरा जाओगे, पर तुम ठहरेगी नहीं, आनंद बहुत हो आनंद, रुपये से नहीं देखने में जो आनंद है जो सुख है ऐसा करना पड़ता ही नहीं, इतनी देर में क्या लगा, ऐसे समय क्या लगा, हवाई जहाज में क्या लगा पूछता नहीं। हम कहते हैं चलो एडमिशन चलो ये बात देखी हुई है भोगी हुई है भेंट पूजा भी ली है कथाएं करी है कथाएं करी है हमारे ये भी किया हुआ हमारा मेरे करके देखा मैंने छोड़ कर नहीं है देखा ऐसी बात है भाई थोड़ा दुख बढ़ाता है वो दुख होगा तपस्या तपस्या में कष्ट होता है ना मन ऐसी तपस्या है मन प्रसाद सौंपे तुम मन को प्रसन्न रखो एकदम तपस्या है गीता में कहा है मन प्रसाद सौंपे तुम मौन मात में निग्रह भाव संशुद्धि नित्य तपो मानस बचित तपस्या करो तपस्या क्या एकदम प्रसन्न तपस्या में दुख होता है मानसिक तपस्या कही है मन प्रसाद सौम्य तो मौन महात्म निग्रह भाव सर शुद्धि शुद्ध भाव रखो बिना मन की तपस्या होगी शरीर की तपस्या मन की तपस्या मन की तपस्या मन की तपस्या तेज है शरीर की तपस्या उसे वाणी की तपस्या वाणी की तपस्या से मन की तपस्या तेज है कष है ही नहीं वाणी की तपस्या मन प्रसन्न है अब अनुकूलता हो तो प्रसन्न प्रतिकूलता हो तो प्रसन्न प्रतिकूलता में प्रसन्नता कैसे होती है प्रतिकूलता में प्रसन्नता आपको बताओ आप कोई भी कांटा लग जाए कह रहा सुब जाए पीछे कांटा निकाले निकाले करते जैसे निकाले छोड़े नहीं नहीं निकाल निकाल क्यों करते हो निकालो निकालो क्यों दुख क्यों पाते हो ऐसे दुख होगा पर दुख का फलाना होगा कांटा निकल जाएगा कांटा निकल जाएगा निकालने पर भी दुख होता है पर वो फिर मिट जाती है थोड़ी थोड़ी भी ऐसे पीड़ मिट जाती है ऐसी बात सच्ची है हमारे देखी हुई इस बात कष्ट होता है इसी बात है कष्ट अपने मन का है अभी आनंद होता है बुखार में आनंद होता है बुखार में दो तीन डिग्री तेरह चार डिग्री बुखार हो गया कि मरेगा ये तो मरेगा ऐसी अवस्था है चार डिग्री बुखार हाँसी आती है हाँसी आनंद होता ऐसी बात है ऐसी कोई करने की बात नहीं है सज्जनों सच्ची बात है अब संसार में देखो गिरती है और कौड़ी नहीं तो कौड़ी का साधु है कौड़ी है तो कौड़ी का ग्रस्त है अरे पास पैसा नहीं तो कोड़ी से कोड़ी का सर ग्रस्त था अरे साधु है अरे कोड़ी पास है कोड़ी का सब काम करना है परंतु लोभ खराब है इसमें संदेह नहीं है पैसा नहीं रखा तो भी आज पैसे रखे मोर है कीमती चीज है उसकी कीमत ज्यादा है तो त्याग की कीमत है चल बात बताने एक बात याद आ गई एक तो मेरी चीज का त्याग मेरी इस चीज का त्याग एक मैं का त्याग दोनों का त्याग बड़ा कौन सा मैं का त्याग करा है आपको तोल है आपको तोल आप सड़ा बत्ती से रुए और टट जाए पेशाब कर पेशाब आए साढ़े बत्तीस बत्तीस से हुए तुम बह का त्याग किया तो साफ हो गया, पेट साफ हो गया, स्नान कर लिया, अध से अब मैं पढ़ना त्याग किया, रुपया का त्याग, मेरा पढ़ना त्याग किया, मेरा दूर होता है, मैं नजीक होता है, बस अभिमान आता है क्या बंद में हम त्यागी है। त्याग का जो अभिमान आता है रुपये को लोभ जाता है, लोभ ने त्याग का बेहतरी है, टट्टी फिर जाते हैं लोग बंद में आना, हम कितना बड़े गया था टट्टी फिर गए आपने ध्यान दिया नहीं दिया, ध्यान दिया नहीं आप जानो। अरे शरीर तो मैं हूं, रुपया मेरा है तो मेरे के त्याग से ही मैं का त्याग करो आग में आता है, सच्ची झूठी त्याग शांति जनन करो। गीता में लिखा है बारवा त्याग बारवा है, बारवा का बारवा है त्याग है, बारवा जाएगा बारवा सुना त्याग शांति अनंत करो, त्याग करते ही पेशाब साफ हो जाए शांति जाती, टट्टी साफ हो जाए शांति जाती, त्याग शांति अनंत करो तत्काल बोलो टट्टी पेशाब के त्याग में भी शांति है तो क्यों त्याग में शांति नहीं है, परंतु अनुभव करने पता लगा है, ऐसे बातों से पता नहीं लगता, अनुभव करने से हार जाता है। गृहस्थी संग्रह नहीं करो महाराज, गृहस्थी संग्रह नहीं करो, नहीं समझ भाई करे थोड़ा छोरा छोरी है ना भाई, कृष्ण आश्रम में छोरा छोरी है समुदाय को लेकर करता हो, अन्याय मत करो, न्याय अन्याय नहीं करेंगे, अन्याय करता है लोभ से तो लोभ दोषी है, लोभ रुपया दोषी नहीं है, आसक्ति दोषी है, यहाँ से जो मन खेचा होता प्रियता लगती वो दोषी है, कंजूस बना देखो कंजूस बना, वो तो त्याग कर सकता ही नहीं, वो जानता ही नहीं, वो जाएगा कंजूस आदमी जानता नहीं समझता नहीं समझ सकता ही नहीं, मुफ्त दुख पाओ बहुत दुख होता है, ब्यावर गए थे ब्यावर, ब्यावर से सेंद्रा, सेंद्रा से स्नेगा सेंद्रा उतरे, एक आदमी पास तिल नहीं था, और तिल दिया तो एक बड़े में पुष्ट कर दिया, मेरे सामने ये बात है जो वो किताब दिया जगह लेना तो लिखाया, इन्होंने खर्च लिखा सब दिया, मैंने देखा आंखों से मेरे सामने ही बात शांत देखिए, उन्होंने मानन आ गया कि मैं तुम्हारे पास नहीं है, टिकट नहीं है, बस हो गई हम देते हम देने क्या डेढ़ लिखेंगे, सौ रुपया देंगे डेढ़ सौ लिखेंगे, डेढ़ सौ लिख दो भाई अब क्या करें, पकड़े गए कंजूस का ऐसी बात है, कंजूस समझ नहीं सकता, समझ सकता नहीं कैसे समझ, तटस्थ होकर देख रहे राम कृष्ण परमांश थे ना, उनके पास सुनी है, एक हाथ में रुपया लिया एक हाथ में रेत लिया, रेत रुपया रुपया रेत, रेत रुपया रुपया रेत रेत, गंगा जी पहन लिया भाई, रेत फेंकने से एक सौ हुआ रुपया चला गया तो फैल देगा, करके देगा रेत फेंक दी, रेत फेंकने के लिए रुपया पहले दिया था, हमने परीक्षा करी, परीक्षा पड़ी। संत लोग परीक्षा करते ऐसे, एक संत थे बर्फ पड़ते थे जोर से, बर्फ सुना पगों में गहना सुना, हिस्ट्री कोई हिस्ट्री है तो देख रहे पर जोर है, देखे तो पैर निकाले बाहर, फिर घर भी साधु वो देखना नहीं चाहिए, ढक दिया पैर बाहर ही रखा, पैर भी ले रात और पैर थी जो है बाहर क्यों गया, पैर पैर बाहर बाहर गया रात भर क्यों गया बाहर क्यों गया। राम से पता सुनिए से रुपया पैसा रुपया रुपया रेत रुपया रेत रुपया रुपया रेत रेत रुपया रुपया रेत जानकर करने से फर्क नहीं पड़ता, पर अचानक अगर सोचा तो पता लगता है, क्यों पता रहता है, जानकर जान किया है, पर अचानक वहां 10 रुपया चला जाए क्या दशा होती है। तो अपने हृदय को टटोलो, हृदय मेरे लखपति हो, लखपति लखदास है, लखपति है लखदास, और करोड़पति है सब करोड़दास है, करोड़पति नहीं है। बात सुना थी वो मोटर की, मोटर करने वाला मोटर चढ़ी जाए हृदय पर, मोटर पर चढ़े हमारे पर मोटर चलती थी, मोटर पर भी चलते हैं मोटर मर पर चल जाएगा, धनी आदमी मोटर पर आदमी हम गए है ही नहीं, कहाँ बैठे बैठे का नहीं तो ये बात है महाराज। मोड में से आते थे मोटर खराब हो गई, अब मोटर तो चल दिए गाड़ी पर पहुंच गए, अब मोटर क्या दशा हुई कैसे हुआ क्या हुआ वो सर हमें क्या हुआ, हम तो मतलब चढ़ गए विशेष नहीं क्या छोड़ चले, ये व्यक्तिगत बात है सच्ची बात है। सर वैसे मैं मोटर वाला हूँ हमारे में थे मोटर थर पर चढ़ उड़ी रहे हृदय पर चढ़ उड़ी रहे तुम साथी पर, साथी पर मोटर चढ़ उड़ी मारे साथी पर चढ़ती थी मेरे चलते मोटर विधवत है विधवत भाई वास्तव बात क्या है, भगवान है सबसे कीमती, भगवान भगवान को याद किया भगवान का नाम लिया एक पूंजी संग्रह होगी, मरे तो भी साथ में चलेगा नहीं तो वो लोग चलेगा साथ में जो मैं तंग करेगा, इस वास्ते ना तो निंदा है ना तेरी प्रशंसा है, निंदा है लोग की आसक्ति की विषय को महत्व देना इसकी देता है, और महत्व दो लाखों रुपया तो हर्ज किया हमें लाखों रुपया तो हर्ज किया हो यार नहीं है तो क्या हर्ज होगा। एक संत साधक प्रश्न है, एक संतान प्रश्न है कि एक तो भाई वस्तु चीज है तो वस्तु कोई आदमी कहे तो ले ला और कई दाम भाई वस्तु चीज है और तो मांगनो भी पड़े वस्तु वास्ते जरूरत पड़ जाओ, एक है सामान्य भाई रुपया दे दिया ले लिया इतिहास दे दिया ले लिया चीज मंगा ली तो कहीं दोनों में कहीं ठीक रहे बोले दोनों में भीतर में रुपया पास नहीं रखना, ऐसे संत हुए पहले संत हुए टिकट कुछ ले लिया हाथ में टिकट ले लिया और सुन लिया कोई स्वाभाविक ले लिया और काम ले लिया काम ले लिया ऐसे साधु है वो त्याग का महत्व जो त्यागी समझे लोग ये लोगों पर असर न पड़े, मैं त्यागी हूँ ऐसा न पड़े इस वास्ते बड़े त्यागी हुए, इसी त्यागी ले लिया, ठीक दे दिया, छोड़ दिया। जरूर देखो मैं एक बात बताऊं, हमारे मन में एक घड़ी भी आ गई, कल्पना करोगा घड़ी मन में आई, कोई भगत दे दे घड़ी, घड़ी चाहिए हमारे पास, तो घड़ी कैसे करे कोई भगत दे दे, तो हमारे घड़ी है मन में, घड़ी है मन में, हो उसे आप दे देती है घड़ी, समझ लो घड़ी रखो तो खुशी आई, खुशी देखता है घड़ी आई मन में, घड़ी की खुशी नहीं है, अगर घड़ी की खुशी है तो घड़ी के रहते हो तो कितनी होना चाहिए, घड़ी में खुशी है तो घड़ी के रहते तो कैसे होगा, मधु से चाहिए एक एक दीवाल में चाहिए, एक घड़ी पास में चाहिए, दीवाल पर तो घड़ी देखते दीवाल देखनी पड़े, वो घड़ी इच्छा होगी और घड़ी बसी मन में, फिर घड़ी दे दी वही निकल गई, मन से घड़ी निकल गई, सुख हुआ, घड़ी का सुख नहीं है, सुख त्याग का त्याग किया थे हमने, हमारे घड़ी की मन में आई और भगत ने दे दी घड़ी, कीन दे दी, खुशी आई, तो खुशी घड़ी की नहीं है, घड़ी की अगर खुशी है तो घड़ी के रहते तो होना ही नहीं चाहिए, क्यों तो घड़ी है हमारे पास में, मैं दुखी हुआ है, दुख हुआ है भीतर से, घड़ी थी बंदे में, बंद से निकल गई मेरी घड़ी आ गई, निकल गई, सुख हुआ है गुल का घड़ी निकलने का, घड़ी आने का सुख नहीं हुआ है, घड़ी आने से सुख हुआ, घड़ी में तो सुख, घड़ी रहते सुख दुख होना ही चाहिए, घड़ी है पास में दुख होता है, चाहिए एक दीवार घड़ी चाहिए, एक अलर्म चाहिए, सिंपल लाभ लोभ दिखाई जो बने लोभ अधिक, जो 10, 20, 50, 100 हो या हजार तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब मिले पृथ्वी पर होने की चाह जगेगी, स्वर्ग मताल को राज मिले तृष्णा अधि की अधि आकर लगेगी, संतर एक संतोष विना सट तेरी तो भूख कबू न मगेगी, संतोष आ जाएगी दोष, संतोष आपने तृप्ता नाम यद सुखम शांत से सत्संग समय में तो 5 रुपए मिलता है तो संतों का नहीं कर लेंगे, 5 रुपए ले लें, रात में मर गए तो कौन, एक आदमी ने 5 रुपए नहीं दिया सत्संग किया, एक आदमी ने 5 रुपए लिया सत्संग नहीं किया, अरे मर गए दोनों रात्रि को कौन सा लाभ मेरा, विचार करो ठंडे से विचार करो, फिर पहले पड़े रहे लोभ में फंस गए, लोभ होता है तब त्याग समझ में आता नहीं, त्याग समझ में आता लोभ सोचे से समझ में था, तो पदार्थों में सुख नहीं है, त्यागात शांति अनंतरम, गीता ने लिखा है त्यागात शांति अनंतरम, तत्काल अंदर आता अब त्याग अब शांति, यानी फिर समय का मिलेगा नहीं, त्यागात शांति अनंतरम अंतर नहीं पड़ता, त्याग किया और शांति अनंतरम, ऐसे ही एक आदमी रास्ता भूला हुआ है, पूछे भी रास्ता कैसा है, कई रास्ता ये है दिल का ये रास्ता है, ये बता दे बोले प्रेम से खड़ा रहेगा आना आएगा, इसमें शांति दे रहेगी खड़े देख लेना रास्ता बताइए, इतनी शांति मिलती है, तो दूसरे का उपकार करने से शांति मिलती है, हरेक समझता नहीं, हरेक आदमी समझता नहीं, वह एक गांव की बात है, एक जाट था, एक जाट उसका स्वभाव कभी अमुक चीज में दे दो रुपया, वो भाव ही नहीं पूछता रुपया, चलो मांग जो रुपया दे दिया चीज दे ली, तो मांगे जितना रुपया दे दिया कैसे दिया, भाव बताओ भाई क्या भाव दिया, कितने रुपये कैसे होते, कितना रुपया पूछा ही नहीं, वो उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि ज्यादा रुपया ले सकता ही नहीं, कोई ले जाएगा कर कहीं ले लेगा, ले सकता ही नहीं कैसे ले लेगा, जो हमारे दस में प्राप्त व्यमर्थम लभते मनुष्य दैव पीतम लंगे तुम न शक्त तस्मा न सोचा में न विस्मयो में यदस्म दीयम नहीं तो परेशान, जो हमारी है वो चीज जाएगी नहीं, यार हमारी है वो चले जाएगी। शेर जी ने कहा घी लिया था घी, जो तोल बहुत ज्यादा ले लिया, कुत्ती खाई तो उतना ही खाया ज्यादा ज्यादा, तो कुछ खाया बहुत दे दिया था लोगों में कुत्ती काट दी, मैं खाया उतना ही जितना हमने लिया उतना ही। एक दूध बेचा हुए जो एरी में आने गया तो दिल्ली में बन गया थे ले गया थे उठा दे गया रुपया फेंक गया चीज में, जितना दूध का रुपया है उतना फेंक पता पता फेंक गया, ऐसी हुई घटना सुनाई लोगों तो बंदा थोड़ी बार अभ्यास करता हुआ कितना कितना रुपया लेके मिलेगा, जितना बार रुपया होना चाहिए उतना रुपया ठंडा एक आध बार फेंक नदी में, तो चेत गौर से वही बात ये हमारा हक नहीं था, हमारा हक नहीं है वही रुपया गया, हमारा हक है तो रुपया जाएगा नहीं, हमारा नहीं है तो आएगा नहीं, कितने का तो प्रयोग आएगा नहीं, हमारा है ही नहीं, अरे हमारा चीज है तो कुछ कैसे, अंगूर अंगूर डबिया में दो दो तीन तीन अंगूर इतना मोटा मोटा अंगूर आदमी मेरे हाथ में आवे जिसके पास वही खाएगा, तो मैंने तो सोचा खाने वाला रेल भाई मेरे से खाने वाली है भंगिया छोड़ो इकट्ठ हो गई हो खेलिया जो रेल वाले लेकर खा गया भंगिया भेजे अपने झूठ लड़ो इकट्ठे लोभ सब काम करा हमारा तो खाने वाले थोड़ा ही है काम करने वास्ते, लोभ है आसक्ति है ये चीज है भीतर लगी ये होनी चाहिए फिर कोई हल नहीं, रुपया रखो ये जड़ पदार्थों पर जो खिंचाव है मन का ये जन्म मरण देने वाला है, कारण गुण संग सदस्य जन्मों में गुणों का संग है वो आसक्ति नहीं है तो जन्म क्यों होगा, क्यों होगा जन्म बताओ और कहाँ होगा क्यों होगा और कैसे होगा कोई कारण नहीं है अचानक मुझे आसक्ति है और भगवान में एक आसक्ति है भगवान में आसक्ति होनी चाहिए, आसक्ति होगी तो ठीक है मंदिर में बैठे भगवान में गए तो आसक्ति रुपयों में पैसा में है तो भगवान की सेवा करते हैं, फिर भगवान की सेवा नहीं आज बेड़ा है ठाकुर जी पोषण अच्छी सजा है वो ठाकुर जी की सेवा करता है संता की सेवा करता है ठाकुर जी भोग लगाना है ठाकुर जी भोग लगाने के लिए कि मैं नमक डाला नहीं भूल गए तो थोड़ा देखकर चाख लिया तो अशुद्ध नहीं हुआ, अशुद्ध नहीं आया वो दिन क्यों चाहता कि ठाकुर जी ज्यादा दंग दंग हो जाए, असत्य चाहता है, असत्य स्वस्थ हो जाए ठाकुर जी के लिए चाहता। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते, ठाकुर जी ऐसी बात है। अपना हृदय साफ करो सज्जनों, रुपया पैसा ज्यादा हो कम हो ना हो एक नहीं है, हृदय साफ। भगवान अच्छे लगे, भगवत भक्ति अच्छी लगे, नाम अच्छा लगे, कीर्तन अच्छा लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, प्यारा लगे, उतना ठीक, उतना उतना ठीक है अपना, उतना पदार्थ लगे। भगवान प्यारे लगे, भगवान ही ठहर के मीठे लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान की बात प्यारी लगे, भगवान अच्छे लगे, वो भगत हो गया। अगर फिर प्यारे लगे, भोग प्यारे लगे, भगत नहीं, साधु हो गया, साधु हो गया, ऊपर कौन हो गया। आसन मारे गए, आसन मारे, आसन मारे के आसन मारी, तो आसन मार दे। आशा ही परम दुखम नैराश्य परम सुनम यथाशन से दिखांगला वेशा से विदेह नगरी पूरा विदेह नगर में एक वेशा थी पिंगला दत्ता देव गुरु बनाया, पेशा गुरु है वो देखे वो धन्य आया हमारा आएगा निकल गया, इधर आएगा वो धन्य आया वो निकल गया। रात भी कब है कोई आया ही नहीं, आज पैदा ही उसे ही हुई दत्ता दे दिमाग में आ गए मस्ते में दत्ता दे जो देगा शुक्र है। तो ये श्लोक वहां का श्लोक है, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम यथा सिद्धि कांत आशा सुख सुशा सुख सोचे अब जल्दी कोई जरूरत नहीं सब दे दिया सुबह। तो गुरु तो मेरे दत्तात्रेय जी दत्तात्रेय ने उसको गुरु माना, स्वामी गुरु में एक वैश्य गुरु है, गुरु बने बाबा जी खुद उठ गया भगवान मंदिर में लगी दत्ता तो हमेशा गुरु है। आशा ही परम आशा नहीं करी आशा ही परम दुख नैराश्य परम सुखम सुखम नहीं परम सुखम यथा आसन देखा आसन सुसुम सुख सुख सही बोझ से आंदा नींद आ गया। तो भीतर जो नाशवान पदार्थों पर जो आकर्षण है हमारा ये बंधन करने वाला है, कैसी अवस्था में हो तो बंधन करेगा हमारा साधु वृद्ध राशन की है ही नहीं राजा में दे लो हमारे वृद्धों में भी अभी देखा अभी मैं देखा भी बात है सारे सोचा याद होती संख्या पूरी एक नहीं गया ना अभी सारे हमारे साथ में वो यहीं बैठे यहाँ बैठे। मेरे कहते तो गए हम गई नहीं गए नहीं पीछे यही नहीं पीछा देंगे सारे सजा को सा सकता था याद नहीं मैंने पचहत्तर हजार गया वही नौकर नौकर वो नौकर लेकर चला गया। मैंने पूछा गया क्या मैंने खुशी किया पिछले साल अभी दो बात इधर से मौज प्रत्येक सुबह हमारी नहीं है हमारी है नहीं है अपने यहां भी वो भाई बैठे अभी वो मैं कह रहा हमारी नहीं है हमारी है नहीं है कि फर्क पड़े, बहुत फर्क पड़ेगा, हमारे जीवन में फर्क पड़ेगा। समझ रहे मात्र से केवल इस बार से सत्संग से फायदा होता है, लाभ होता है। बिल्कुल सच्ची बात है। हमारे चित्त में चीज नाशवान चीजों ने स्थान कर रखा है, अविनाशी परमात्मा ने। ये देखो परमात्मा में स्थान हो जाए, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नाशवान चीजों ने मत तो दे रखा है, ये पतन करेगा।